Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. After Party. Fiński duet The Gentlemen Losers i fragment ich najnowszej płyty. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś naszym głównym bohaterem będzie hałas, będzie szum. Posłuchamy dźwięków delikatnie przybrudzonych, pokrytych szronem. Tych najbardziej klarownych i perfekcyjnie nagranych będzie jak na lekarstwo. Tak się dzisiaj złożyło, że będą towarzyszyły nam przede wszystkim nagrania z premedytacją nieidealne. The Gentlemen Losers to bracia Samu oraz Ville Kukka, pochodzą z Finlandii, a dokładnie z Helsinek. Przestałem śledzić ich poczynania jakoś dekadę temu, więc krótko po debiucie i bardzo się cieszę, że nadal tworzą. Dziś ich muzyka jest mniej postrokowa, mniej skłaniająca się ku dźwiękom, które niegdyś nazywano folkotroniką. Dziś The Gentlemen Losers tworzą przede wszystkim muzykę ambient, choć o wiele bardziej zrytmizowaną i pełną zgrabnych, a przede wszystkim rozpoznawalnych melodii, niż ma to miejsce w przypadku większości artystów, których słuchamy w audycji After Party. Album Make Me Hear Our Camp of Winter. Posłuchajmy utworu tytułowego. Thank you. Bend Low, Sweet Branch. Bend Low. To ostatni już dziś w audycji After Party fragment najnowszej płyty duetu The Gentlemen Losers. Płyta Make We Hear Our Camp of Winter. To album, który pierwotnie ukazał się w roku 2018 na płycie CD dzięki wytwórni Sound in Silence. Wersja winylowa ukazała się wiosną zeszłego roku dzięki belgijskiej wytwórni Dove. I to właśnie w tym katalogu jesteśmy w tej chwili i z tą wytwórnią spędzimy jeszcze jakiś czas. Austin Cairns pochodzi z Kalifornii, występuje jako R. Benny i w audycji After Party jest stałym gościem. Słuchaliśmy jego nagrań dla wytwórni Sile oraz nagrań, które wydaje własnoręcznie jako niezależny artysta, ale najczęściej jego muzyka dociera do nas dzięki belgijskiej wytwórni DAW. Tak było w przypadku wydanego w zeszłym roku albumu Echoes Verse i tak jest też w tej chwili. 27 grudnia ukazała się kaseta magnetofonowa zatytułowana July, na której R. Benny testuje możliwości sprzętu analogowego, o którym często wspominamy w audycji After Party, czyli syntezatorów modularnych. Kaseta magnetofonowa to dla młodzieży informacja charakteryzuje się tym, że jest podzielona na dwie części, na stronę A i stronę B. Każdą ze stron albumu July wypełnia ponad półgodzinna improwizacja z wykorzystaniem jednego tylko instrumentu, ale odpowiednio spreparowanego i rozbudowanego o wspomniane wcześniej moduły. Dziś w audycji After Party posłuchamy strony B tego albumu, który dzięki wytwórni DAW dostępny jest również w wersji cyfrowej. A zatem Austin Cairns, występujący jako R. Benny, album July i w pełni improwizowana syntezatorowa podróż, zarejestrowana podczas jednego zaledwie podejścia. To unikatowe nagranie, zarejestrowane latem zeszłego roku. Wspomnienie wakacji w środku zimy. Thank you. Thank you. Thank you.